الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما بنعمة ربك فحدث وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والبيهقي آخری دو حدیث د ختم د پارا پرې خودې شویو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې بشک الله معافی کړی دا زما امت ته د خطایې او د ییرې چې په دې باندې زما امت ندی نیولې که خطایی تی نوشی او یه ریشی و مستکریو علیه او پا عمل باندی چی پا دی زبردستی کلی شوی دا دی دا اختیار و دا دی دا رزان خبر باری ایو گناو کی انو اللہ پاگی ننیسی سنگ چی قرآن کی راغلیو آخری آیت د سورۃ البقره کې ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا دعا او د مؤمنانو چې رب زمونږه مونږ لمنې سي که زمونږ نه خطا یو شي په یو عمل کې او یا زمونږه ییر شي نو امت الله په دینو نیولې خدای دې شکرې دې پاره مؤمنانو وي او دعا کې ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې رفعان امتی الخطا والنسیان زماده امت نه خطای او نسیان وچت شوی دي دا یو دامت لبو چې دا غي په سزا نشي نیولې در دې د اختیار نه بار خبرې دي لیکن خطائی او نسیان خطائی او ییرا دا کله د الله په حقوقو کې او کله د بندیانو په حقوقو کې الله خپل حقوقو کې ویلي چې ما معاف کړی یې که زما یو غلطی او نافرمانی وکړه ویروان دی یا خطا شوی نظام ننی سما لیکن د بندیان په حقوق کې و ودینی ولیه د الله حقوق کې هم بیا دوه قسم دي یو داسې دي چې پاږې کې پنسان باندې نسیان او ایرا او ایرا او خطای غالب وي ناغی که اللہ معاف کئی ننیسی لکا روجه او سڑی پایی را بانده او خوڑا دو تا معاف دا قضا پی نشتا کفارا پی نشتا یا پا خطایا بانده و کفارا پی نشتا یا لالیکو لا پا زبح کی او بسم اللہ ای رشوان نو حلاله حلاله شوه مردار نه ده ځکه د نهیر شو دا وخت داسې دی چې دی کې نسیان غالب وي د هیبت وخت دی ځب حج کېږي هر انسان باندې هیبت راځي د هیبت تو وجه نهیر راځي خطایی راځي نو دا ورته الله معاف کړی دی ولیکن منځ داسې او عبادت ته چغی که اللہ یہ را خطائی نمانی ناغی که وطن دی معاف کری کستانه مانځ کې په یره یو غلطي وشوا یا خطا یو شوا هغه معاف نه دی هغه بیا کې هغه وجه دا و چې الله وی منځ خو د یره ځای نه دی منځ خو د خطا یې شی نه دی منځ خو د دې لپاره چې تا تغییر یاد شي چې قران کله د مانځو ذکر کوي نوم په دې الفاظو بیانې چې واقعي صلاه تلي ذکري دا مونږ د دې لپاره کوا چې زو ته یاد شوم دا دې یادې دعا عبادت ته ذیر نه دی کله ویلي ولا ذکر الله اکبر مونږ تام نه کوي دا هر قسم ګنا نه ذکر دا الله ذکر دې کړه وکړل چې الله ذکر راشي د انسان نبیا غلطي او خطا یې نکیږي ګناه یې نه نکی مجر کله عبادت د ذکر د پاره نه وی کې نسیان څنګه معاف شي غلطي به څنګه معاف شي ځکه الله رب العزت اعلان کړو لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا کتا سو کې سو بیوشی یا غفلتی یا سګډ ورډ یې منځ ته مرانې ځکیږي منځ به الکه چستا هوش او فکر هر سبا قاعده برقراری چې دومره زور لګولې دي ځکه منځ کې بیا الله یېره او خدای نه معاف کوي دا ویو بیا سه علاج کې چې غمون دې صحیح شي دریم ورپسی ویلی حدیث کی چومستو کریو کدی باندې زبردستی وکړې شو یو ګنا په وکړې شو بل چا په زور وکړ دمکی ورکړه او دا ګنا وکړ نو دې پاوی باندې ندی نیولې دې ته اکراه ویلی شي او ګنا څنګه چې وسړې به تا باندې په زبردسته سره کوي ناغیو قسم دائی چی پا اعمالو کی و گناہونو کی جرمونو کی تا باندیو سلی زبردستیو کی چی دا پردی مال اخرى کنی وجنم دی یا دا پردی مال اس وزوا حلاکی ایکا دمکی دل در کی یا دا تووی چی دا شراب اس کا دا مردار اخرى نو بده که اللہ رب العزت رخصت ور کرده ذکر آیت کی راغلی ہو چی دا سیزونا پتاسو بانده حرام دی حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر دا ټول حرام دی پتاسو بانده اور پسی ابی استثناء کرده چی اللہ مستررتم الیه او کدا سه حالت راغی چې تاسو مجبور شوي نو مجبورتي ادو که سمې یو هغه چې سړی په خپل اوګي شي سوشې نمو می د خوراک او دغه محرمات او مردار سيزونه نو دې مجبورې کدا غته مباح شو ادو امدا چې څوک په زبردستیو کې د قتل دمکی و تور کی چې قتلوم دی یا لاس خپل نه پرې کوما نو دغه وخت کې د ته اجازه ته کړه دغه مردار سيزون نه خوراکو کی یا د بل مال هلاک کی وزکه د هغه علاجونه شته کنه الله نه معافي مغختې شي کړه نه فرمانی شي وی دغه بنده د مال عوضم ادا کولی شي چې تاوان بور کی کنه بیا دې ته اکراه ویل شي مستکرهو چې پیغمبر وی چې زما امت نه الله سانتیا کړی دا کبه زبردسته سره چې پکړی و او دې او ګناو کو الله په دې باندې نه نیسی دویم زبردستی دا چې اړیره خطرناک ده چې هغه په زبردستی کې د کفر په کار باندې چې دا د کفر کلمه وایا د دین داسیو مقدس شی تکنزلو کا لکا قرآن شو لکا پیغمبر شو لکا انبیاء شو داسی خودی پی زبردستیو کی خود زبردستی دا قتل او دا قطعی وی چی یادی وجنو یادی نرا سخ پی پری کو نو پا دی که اجازت شوی دی قرآنم پا دی گواو حدیثم چ حضرت عمار رضی اللہ عنہ را غیر کو مشرکانو او زبردستی پیوکړه چې پریدو دینا او ته دا غي پیغمبر په حق کې سو وایا چې مونږ ته سو وایو ارسو چیو ناغه په خلی باندې وای ځان بچ کو نفس یې د قتل نه بچ کو او بیا چې لړم مدینه ته نبی علیہ السلام ته جړل چې ما خدا سے خبرې کړې دي نبی علیہ السلام ورته وی چې کیف وجدت قلبک زړه دې څنګه ناغه مطمئنم بلی ایمان زړه می مونته او چې مطمئن په ایمان باندې نبی علیہ السلام ورته وی چې ان عادو فعدو کچر بیرا غیر کړی نبی هم د خپل حالت ته واپس کېدی شي کوم حالت ته نو بعضی محدثین وی چې دا کلمه ویل شي کنه او چې کوم محققین دی او ډیر لوی فکر وال دي ناغي وی نه پیغمبر وتا ته امر کاو چې کلمه د کفر وایا نه د عود مطلب دا چې بیا د حالت ته واپس شې چې تاسو ته اطمینان قلبي وی ان عادو فعدو کبیر اگیر کړي نو بیا خپل زړه په ایمان باندې مضبوط ساته او سورہ نحل کیوں راغلیو من کفر باللہ من بعد ایمانه چاچے کفر پا اللہ او کو پس داگی چی ایمان راغلیو پاگا باین دا اللہ غضب دیو پاگا باین دا اللہ عذاب دیو الا من اکرہا وقلبو مطمئنن بل ایمانه ہاں چاہ بانے جو زبردستیو کلیشو اوزلی مضبوط پا ایمان نو اغت نجدا دے اغت مستثنا دے نو پدې کې د علماو دوه خبرې دي یو تعظیمت وي یو بل ته رخصت وي عظیمت دا مطلب چې دا سړی په دین باندې ډیر مضبوط او په ایمان باندې ډیر مضبوط نو دوی چې زه چرې نه وایم که قتل میکنه هم او کلمه د کفر نه وایم پیغمبر ته کنزل نه کوم ابوت ته سجده نه کوم نو چه قتل که نو شهید شو ماجور شو بیر لوی اجر رو تا ملاو شو او کنا پا دغی عمل نشی کولی دم رید مضبوطیه نید کلکوالی نید او اغی سر ایغا خبر اومن لیا نو رخصت تی وطا دغا وقت کسی رو نو دیتا مسئله دی اکراح ویلشی خودی که علماء یو بل قسم ذکر کرده ده چه باغی که ده تا بلکل اجازت ته اگه داده چه ده داس الفاظوی یا داس یو عملو کی چه اگه تا توریوی چه ده یو مطلب یو حلق تنا بل مطلب واخلی داغی ده پاره مثالونه ذکر کرده ده لکه تارا گیر کیو دمکی د قتل در کی چې وای چې کفرت بالله او ته وای چې کفرت بالله دا وی وی کنه ته زمون خبرو منل منس کې غیب ندی پوا چې د دین نه خبر دی د اسلام نه خبر دی او د خپل اسلام سټڈی پورا کړی دا نو ده خووی چی ما کفرو که پا آغا سلی چی آغا لاحی ده غاوی ده جاہل ده وګوره مونږ ته یو شان ته اړ کېبل شان دې په دې بالکل نه دی نیولې ځکه زه د هغه خبره ونه منله کړه فاری په پوه نشو توریه وکړه یا ورته وی چې وای چې کفرتو بن نبی او دوی چې کفرتو بن نبی بن نبی رسته یو سره حمزه زیات کو مطلب دا او چې زه انکار کوم دا چې انا چې خبرانی کوي زه خبرانو والا سکوما چې نغاری کوي په ګسو کې ګرځي وي اعلان واوره هغه ته نبی ویل شي په عربی کې دا لفظ نو ګوره ځانیم بچ کو ګناګاروم نشو تر دې پوری ویلی چې کوته وی چې دی سلیب ته سجده وکړي سایان واغه خاخه کی نو چې د سجده وکړن د پزړه کې داو چې سبحان ربی الاعلى الله تکو او هغه وی ګندې سلیب ته وکړه نو په دې کې په دې باندې بالکل ګنا نشته دا په دین کې اجازه ته او د دې امت له الله دا مقام ورکړل حدیث کرا لی چه نبی علیہ السلام وی چه زمان امت سمرا افضل لی چه اللہ پییر ننیسی پا خطائے باندی ننیسی او که زبردستی پی اکڑی شوان امت اجازت تا چه خپل ځان بچ کے و چه ظلم مطمئنی پی ایمان سر وان بحض ابن حکیم عن ابیه عن جده انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو فی قوله تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتمون سبعین امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی رواه الترمیزی و ابن ماجہ و الدارمی وقال الترمیزی هذا حدیث حسن بعض ابن حکیم روایت کی دخپل پلارنا و دخپل نکنا چیغا واری دو دو نبی علیہ السلام نا دو دی آیت پا حق کی چلاوی کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو دو طول امتن نبیتر یہ ولی تاسو پیدا کری شوی ہے دو خلق دو پارا نور امتن دو خپل زان دو پارو او تاسو خلق دو پیدا کری شوی ہے یہ وداوی ادویم داری چه تاسو باندی امتو نختم شو سنگیس تاسو پیغمبر خاتم النبیین دی نو تاسو خاتم الامم یه دی امتو دا صفت حاصل لکھا تاسو باندی امتو نختم شو سمرا وی پورکل تاسو اویا امتو نا یو کم اویا مخ کی تیر شیو او تاسو او یا یم را لے پرام کل او یا امتونا او تاسو پا ٹولو کے بہتر یہ او ٹولو کے معزز یہ دا اعزاز سو جدا چی دا امت معزز دے دا غیر وجوہ دی یو دا دا چکم قرآن ذکر کردی دا چی اخرجت لین ناس تاسو د خلقو د هدایت یې د خلقو د اصلاح یې د خلقو د فائدې لپاره یې ادا ډیرو چت مقام دی دیتا متعدی عمل وی یو خزان له اوسړې ځان له لګیا دی منذ نکې نفل نکې ذکر نکې تلاوت نکې نبل چاته اوس فائدہ نه رسې کنه نور امتو نه دغسیو غیزان لو ادا امت چې دی د خلقو په خیر پسې ګرځي د خلقو په هدایت پسې ګرځي د خلقو په اصلاح پسې ګرځي کاری تاسو تکلیفې سم مصیبتې نو دا کوي چې هغه نه څومره چې وس کېږي نو هغه تکلیف او مصیبت لري کوي نبی علیہ السلام ویلو دی دې کې چې کنتم خیر امت نخرجت للناس تأتونا بهم فی السلاسل الی الاسلام تاو سنگ دا خلقو دا پار پیدا شویئے تاسو نور خلقو پا زنزیرونو کی راوست اسلام تا فی السلاسل الی الاسلام جهادونو مکلو قومونو مقیدیان کلل اغی جزان سخبرو تاسو په زنزیرونو کی تللیو و چی کل اغی قرآن واریدو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا جبینا نبس اغی ایمان راولو و کتاسو نوی راخ کل زنزیرونو کی نو تللیو راوستیم نونو نگور تاسو دا خلقو دا پار چی دا دین با قبلوی دا اسلام با قبلوی که با زنزیرونو کیم تلو خراولو بام مونگ دربان خپکی گو مونگ ستاسو خیر خواهی کو ستاسو پا خپل فیده نپوئی گے مونگ ستاسو پا فیده پوئی گو دوی موجداو چی تا امرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ستاسو دا غروالی وجدار چی تاسو پا دنیا کی بیان دا توحید کوئی و رد دا منکر کوئی ادا نور امتونو کی دا صفت نو دا صفت اللہ دی امت لور کردے دعوت توحید او رد دا منکر سوک کئی دا امت یہ کئی دے دا فضیلت وجہ وکرن دریم سورہ بقرہ کی ذکر کریو چیدویں مسی پارشو روکی دا چی تاسو اللہ دا سی امت پیدا کرے چی وسطن عادل و منصف یہ لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا تاسو په خلقو گواہی کوئے و پیغمبر ستا صبح تاسو باندی گواہی کئے و ستاو صفائی بکئی انور فضیلت احادیثو کراغل دے چی نبی علیہ السلام اوی حضرت عمر ناستو رضی اللہ عنہ وی اعطانی ربی 70,000 یدخلون الجنة بغیر حساب اللہ مالیو خوش خبری راکڑا چستا دو امت نبا او یازر کسان بے حساب جنت تزیم و حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چی رسول اللہ حل لا استزدتہو تاو تبیانوی چی زیادی کا ناغوی استزدتہو فزادنی مع کل الف سبعین الفا وی امی و تجی اللہ زیادی کا او یا ذرخ کم دی لما تیوی چی دا حرو ذرو سر او یا ذر نور شو مع کل الف سبعین الفا حضرت عمر و توی چی حل استزدتہو تاو تنوی چی نور زیاد کا اغوی استزدتہو ماو توی چی زیاد کا یا اللہ نفزادنی ما کل رجل 70,000 ما تیوی چی دا هر سڑی سر او یا زر هر سڑی سر دا حساب مونگ نشو کولی تا پا دا غو باندیم نکی گی دا دا امت تا فضیلت وجہ دا کنا یو مقام کې ویلو چې بیا زره کسان وازما د امت نبی صاحب جنت تزي اغي تاسو کو چې دا بسوکی نبی له سلام الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون هغه داسې اخلاصی خلق دې متوکلین چې کسه بیماری او څه تکلیف پیراشي نو بل تنوي چې په ما باندې دم واچوان په خپل ول فاتحار سو ورځي کنه او هغه دي چې په سوشي کې شک نه کوي چیرې دا کور مې جوړ کو چې رالم وطنو میاش کې دنه پکې غمو شو دا کور جوړ خنه دي سروي مې واغستو مصیبت را تا پیخ شو دا با دکی سو چلی نو ما شم میو شو خانه چی دی شوی دی نو بس پا ما بانده خر وز ندر آغلی نبی علیہ السلام اینانا لا تطویرون دا سچی دی دا دا اللہ نا مقرر دی والقدر خیری و شری من اللہ تعالی دا دا چا دا وجی نا پسشی کی سعادت و نحوست نرا دی لا تتویرون دا شک مک نکی وعلى ربهم يتوکلون خاص په خپل رب باندې توکل کوي. نو صحابي پاسې ده عکاشة ابن محسن هغه وی چې پیغمبره ما هم دغه خلکو کې شمار کا نبی اسلام وی انت منهم تم پکې شوي. فقام آخر بل پاسې ده نبی علیہ السلام ورته وی امام پکې شمار کا نبی علیہ السلام ورته وی سبق کبه او کاشا یو سیټو او هغه او کاشو نیو طالب کیځه پاتې نشو. دیګه نبی علیہ السلام ډیر لوی حکمت وو یو داو چې هغه خود ځان خبره نکوله او ما انتقان الهوا خو چې بری نه وته حکم کیدنو زه بل چا په حق کې نو ویلینو صرف دو کاشا پا حق کی ویلو. ادوی مداوه چه خبر ختم کرا که دا اغا پا حق کی ویلی بل و پاسی دا بل و پاسی دا اغی نبا قصه جوڑا شیوا. نبی علیہ السلام تیویلی چه ما انا من المتکلفین زو تکلفات لنیم راغل دنیا تا بس طولتا با اللہ ما فکریو قران چې ویلي چې امنو عملو الصالحات نو بس ټول جنتی اندي کنه نو مغستو ته ساجت ته نو دا د امت ته فضیلت خبره وا چې تاسو پرکل او یا امتنا تاسو باغې کې بهتري او تاسو باغې کې معززي په الله باندې تاسو د اوچتوالي او د غوروالي خبره وا. نور فضائل محدثینو بیان کړی آخر دعوانا الحمد لله.